ڈبل روٹی کھانے میں اس کے ذرات بہت ضائع ہوتے ہیں، اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں، تندوری ہو یا ڈبل روٹی، ہاتھ بڑھا کر سالن کے تھال کے اوپر بیچو بیچ لے جا کر توڑے، اس طرح کرنے سے اس کے ذرات تھال میں گریں گے، ضائع نہ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔